poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy ją od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Kłopoty w szpitalu klinicznym numer 1 w Lublinie. 1/4 pielęgniarek i położnych jest na zwolnieniach lekarskich. Susza w naszych lasach, to samo na Litwie, na terenach graniczących z Polską stan klęski żywiołowej. Bałtyk wyrzucił na brzeg kolejne martwe foki. Samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1 w Lublinie ograniczył planowe przyjęcia pacjentów, bo brakuje personelu. Ponad 150 pielęgniarek i położnych spośród 600 tam zatrudnionych przebywało dziś na zwolnieniach lekarskich. Na oddziałach, na których najwięcej pielęgniarek przebywa na zwolnieniach, przesuwane są terminy planowanych zabiegów. Przyjęcia pacjentów i zabiegi w trybie pilnym odbywają się. Rzeczniczka szpitala Anna Guzowska mówi jednak, że zapewnione jest pełne bezpieczeństwo pacjentów. Liczba pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich rośnie w tym szpitalu od poniedziałku, kiedy to na zwolnieniach było około 100 pielęgniarek. Wczoraj zwolnienia dostarczyło ponad 50 pielęgniarek, a dziś już przeszło 150. A pielęgniarki domagają się podwyżki płacy. Dyrekcja szpitala odpowiada, że wysokość żądań płacowych przekracza możliwości finansowe szpitala. Jak mówi, we wrześniu ubiegłego roku podwyżki zostały wynegocjowane. Teraz pojawiły się kolejne żądania. Uwaga, w lasach łatwo o pożar, bo jest w nich bardzo sucho. A leśnicy ostrzegają przed niebezpieczeństwem i proszą, żeby zachowywać się ostrożnie. Od początku roku w polskich lasach doszło do 4000 pożarów. Zagrożenie monitorowane jest cały czas, mówi Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. My mierzymy wilgotność ściółki 2 razy dziennie i aktualny stan zagrożenia pożarowego jest zawsze dostępny na stronie Lasów Państwowych. Możemy sobie zobaczyć, jak to się rozkłada. Leśnicy apelują, żeby odpoczywając w lesie zachowywać się ostrożnie. Bardzo prosimy o to, żeby po pierwsze sprawdzać na bieżąco informacje o zagrożeniu pożarowym, a tym bardziej o zakazach wstępu do lasu, które z tego powodu mogą być wydane. A gdy już jesteśmy w lesie, oczywiście przestrzegajmy wszystkich przepisów, nie używajmy otwartego ognia, a w sytuacji, gdy dostrzeżemy zagrożenie, dostrzeżemy pożar, informujmy odpowiednie służby. Problem suszy dotyczy także rolnictwa. Dzisiaj tym tematem zajmował się rząd. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie. Na razie nie wiadomo jednak jakie, bo jeszcze nie oszacowano strat. Z pożarami lasów walczą też Litwini i ograniczają do nich wstęp. Z powodu suszy został wprowadzony stan klęski żywiołowej, między innymi na terenach graniczących z Polską. Litewskie Ministerstwo Środowiska zwołało dzisiaj pilne spotkanie, aby omówić sytuację. Stan klęski żywiołowej został ogłoszony w 5 rejonach Litwy: Olickim, Łoździejskim, Kalwaryjskim, Mariampolskim oraz Trockim. Z powodu suszy państwowe nadleśnictwo ograniczyło wstęp do lasów. Dzisiaj litewskie Ministerstwo Środowiska zwołało pilne spotkanie międzyresortowe, podczas którego została omówiona sytuacja pożarowa w całym kraju. Wiceminister środowiska Martinas Norbutas powiedział, że stan krytyczny dotyczy 17 z 60 samorządów i to właśnie tam wprowadzono ograniczenia lub zakaz wstępu do lasów. Wiceszef resortu przypomniał też, że pod koniec tygodnia Litwini będą obchodzić Noc Świętojańską, co może mieć wpływ na powstawanie nowych pożarów. Podczas różnych imprez używane są na przykład fajerwerki czy chińskie balony, na które składa się zapalona świeczka. W rejonach, w których zostały wprowadzone ograniczenia wstępu do lasów, stoją już odpowiednie znaki informacyjne. Za złamanie zakazu wstępu do lasu na Litwie grozi grzywna w wysokości 50 euro. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Tym razem prawdopodobnie wina nie leży po stronie ludzi, a rybackich sieci. 4 martwe foki zostały wyrzucone przez morze na plaże w Kołobrzegu, Mielni i Dąbkach. To były młodziutkie i zdrowe zwierzęta, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Sebastian Barszczewski, szef kołobrzeskiego Błękitnego Patrolu. Myślę, że nie są to ostatnie martwe zwierzęta. Codziennie na całym polskim brzegu otrzymujemy zgłoszenia i robimy standardowe pomiary, oceniamy wygląd i przekazujemy te wszystkie informacje do stacji morskich celów. W ciągu ostatnich kilku dni na środkowo-pomorskie plaże morze wyrzuciło 11 martwych fok. Ostatnia prosta przed wyborami w Turcji. W niedzielę mieszkańcy tego kraju wybiorą prezydenta i parlament. Wiadomo, że walka pomiędzy rządzącą Partią Sprawiedliwości i Rozwoju i jej kandydatem na prezydenta Recepem Erdoğanem oraz opozycją będzie bardzo zacięta. Ze Stambułu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Niezależnie od wyników, nadchodzące wybory zmienią turecką politykę. Nowy prezydent będzie miał niemal nieograniczoną władzę. Będzie stał na czele rządu i będzie mógł rozwiązać parlament i wprowadzać stan wyjątkowy. Autorem tych zmian jest prezydent Recep Erdoğan, który rządzi Turcją od 15 lat. Zmiany oznaczają, że już wkrótce w Turcji zniknie urząd premiera. Obecny szef rządu, Binali Yildirim, który ma przed sobą ostatnie dni urzędowania, jest jednym z najbardziej aktywnych polityków namawiających Turków do zmiany systemu politycznego. Najbardziej znaczącą zmianą, jaką przeprowadził prowadziłem, jest zmiana konstytucji i ustroju. Obiecałem doprowadzić kraj do systemu prezydenckiego i słowa dotrzymałem, mówił dziennikarzom premier w czasie ostatnich dni kampanii. Plany tureckich władz może jednak pokrzyżować opozycja. Nie wiadomo, czy Recepowi Erdoğanowi uda się zwyciężyć w pierwszej rundzie. Jeśli nie, w drugiej jego zwycięstwo będzie tym bardziej zagrożone, bo opozycja zapowiada zjednoczenie sił. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu Tomasz Gorazdowski. Jak wino albo jak drzewo oliwne, im starszy, tym lepszy. 33-letni już Cristiano Ronaldo zdobył czwartą bramkę na tegorocznych Mistrzostwach Świata, a Portugalia wygrała z Marokiem 1-0. Maroko poniosło drugą porażkę i tym samym żegna się z rosyjskim mundialem. Podobnie jak wczoraj Egipt, tylko Senegal jakoś się wyłamał. Wczoraj, mimo że ponad 90% mieszkańców Senegalu to muzułmanie, czyli oni też zmagali się z Ramadanem, nie tylko Egipt, Maroko czy Arabia Saudyjska. No właśnie, a Arabia Saudyjska rozpoczęła właśnie drugi swój mecz na mundialu, gra z Urugwajem, który cudem wygrał pierwsze spotkanie, no ale Sanchez, Cavani, jak oni będą mieli swój dzień, to klękajcie narody, a Sanchez właśnie rozgrywa setne spotkanie w reprezentacji Urugwaju. Nie mam takiej absolutnej pewności, czy Ramadan się przypadkiem nie skończył, ale wracając do Cristiano... Skończył się 14 czerwca. No właśnie, a wracając do Cristiano Ronaldo, słuchaczka pani Dominika z Krakowa chyba słusznie zauważyła, że to nie Cristiano Ronaldo jest aktualnie królem strzelców z czterema jak na razie trafieniami, tylko niejaki own goal, bo samobójcze zdecydowanie w tej chwili dominują, prawda? 5 takich trafień. No tak, i mamy w tym swój pewien udział. A wracając do Sancheza, setne spotkanie w reprezentacji już się tutaj kroi gole, a Arabia Saudyjska, no cóż, raczej tego spotkania nie powinna wygrać. Na Mistrzostwach Świata nie wygrała meczu od 10 spotkań. W meczu z Rosją nie strzeliła ani razu celnie. Tak. Ani razu nie strzeliła celnie. No i nie zdarzają się już takie sytuacje jak ta, on się chyba nazywał Ovarian. To był zawodnik Arabii Saudyjskiej z 1994 roku, z Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, kiedy no to była bramka nawet efektowniejsza niż Maradony. On przebiegł sam całe boisko, przygotuje ścieżkę dźwiękową za 2 godziny i wtedy Saudyjczycy strzelili gola Belgii. Bardzo chętnie, skoro wracasz do przeszłości, to pan Krzysztof pisze, zdtrzymałpa.polskieradio.pl, też wraca do przeszłości. Dawno temu kolumbijski bramkarz strzelił Polsce gola spod swojej bramki. Życzę Fabiańskiemu, żeby teraz on im wywinął taki numer do góry głowa i do przodu, panowie. Polska, pan Krzysztof nie traci wiary w naszych. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Niektórzy wierzą też w swoje zespoły. Na przykład 3 szwajcarskich kibiców, to bardzo ładne. Wybrało się zabytkowym traktorem ze Szwajcarii do Kaliningradu. Jadą już 11 dni. Przejechali 1800 kilometrów. Są w Elblągu. Potem jeszcze droga do Rosji. Byleby zdążyć do piątku do Kaliningradu, bo wtedy Szwajcaria zagra z Serbią. Stary traktor jedzie z prędkością 30 km na godzinę, więc mają czas oglądać, co się dzieje dookoła. Jadą do Rosji z Elbląga, więc jeżeli państwo zobaczą na trasie czerwony szwajcarski traktor, to zaproście do domu, dajcie sympatią jeść, machamy, tak. Kankę z mlekiem na drogę. Czy to jeszcze ktoś wie, co to jest kanka? Ja pamiętam. No właśnie. A jeszcze jest taka ciekawa historia o tym mundialu, to by tak było można i można. No, na przykład ta figura powiedzieć. Chyba Meksykanina z tektury, która przyjechała na mundial. Tak, dzisiaj jeszcze o tym będziemy wspominali w audycji popołudniowej. No to pięknie. To teraz nie samą piłką człowiek żyje. Nasi szermierze spisali się jak piłkarze. Szpadziści zajęli 11. miejsce w turnieju drużynowym Mistrzostw Europy w Nowym Sadzie w Serbii. Piękne rajdy samochodowe. Norwek Mats Osberg zastąpi do końca tegorocznego sezonu w zespole rajdowym Citroena Brytyjczyka Chrisa Mika, który został zwolniony pod koniec maja. No, a został zwolniony, bo jak mówią rajdowcy, bombił ile się tylko dało, po prostu jechał zbyt niebezpiecznie, zbyt ryzykownie i zbyt często rozbijał samochód. No i na koniec optymistycznie, choć wielu powodów do mundialowego optymizmu nie ma, przypominam dzisiejsze słowa Zbigniewa Bońka: cały czas jesteśmy w grze, to nie była nasza ostatnia wieczerza. Jutro, proszę państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Od zachodu będzie wzrastało nawet do dużego. Z zachodu na wschód przemieszczają się bowiem przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro to będzie się działo. Będą lokalnie gwałtowne te burze, połączone nawet z gradem i intensywnymi opadami deszczu, a także z silnymi porywami wiatru. Temperatura maksymalna jutro, ciepło będzie bardzo, od 25-27 na północy do 30 nawet na pozostałym obszarze, a najcieplej 31 na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, a dlaczego tutaj jest tak strasznie gorąco? Jest lato, to musi być gorąco. Tato, a jak daleko jest nad morze? 50 kilometrów. A kiedy tam dojedziemy? Za 3 dni, jak odbiorę auto od mechanika.

oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. To inicjatywa, która pokazuje, że młodzi chcą i wiedzą, jak zmieniać świat. Dziś finał Ogólnopolskiej Olimpiady dla uczniów i studentów, zwolnieni z teorii. Jej uczestnicy musieli zrealizować projekt społeczny, który zmienia świat na lepsze. Moja koleżanka choruje na łuszczycę od 18 roku życia. Współautorka projektu Jestem Biedronką, Joanna Dymarska. Spadło to jak grom z jasnego nieba i wiele osób bardzo negatywnie reagowało, mówiąc nawet takie okrutne rzeczy, że jest brudna, że to jej wina, że w ogóle ma łuszczycę. Choruje na nią praktycznie 1,5 miliona Polaków, ale tego nie widać, bo takie osoby bardzo często się po prostu ukrywają. Chodzą nawet przy 30-stopniowej temperaturze z długimi rękawami, byleby tylko nie pokazać, że są chore. I pani postanowiła z koleżankami coś z tym zrobić. Chcieliśmy oswoić ludzi z tą chorobą, wyjaśnić, jak ona tak naprawdę działa. Projekt Zwolnieni z Teorii. Chodzi o to, żeby zrobić coś praktycznego. Organizatorka Olimpiady Zwolnieni z Teorii, Paula Bruszewska. Młodzież jest przyzwyczajona, że edukacja polega głównie na tym, żeby właśnie nauczyć się czegoś z książki, zapamiętać wiedzę, co jest oczywiście bardzo przydatne i potrzebne, ale w dzisiejszym świecie to nie wystarcza. Zorganizowaliśmy stronę internetową, na której publikowaliśmy wszystkie najważniejsze informacje o łuszczycy, aby zrobić taką jakby kompendium wiedzy dla osoby. Przepraszam, wyjdę w słowo. Ktoś na tą stronę zaglądał? 2000 polubień w 58 dni. Który projekt panu się najbardziej podobał? Ja ubiegłoroczny projekt najbardziej mi się podobał. Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubinie, Józef Marciniszyn. Bo to był balon meteorologiczny, który wysłali na 38 kilometrów. Helem napełniany, bardzo widowiskowo pod szkołą, o bardzo wczesnej porze, bo tak się to po prostu robi. Nie jestem byle kim. O co chodzi? Chcemy pokazać młodym ludziom, właściwie chcemy pokazać każdemu. Justyna Nadłonek z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Że najważniejsze, co nas określa, to ta indywidualna wartość, którą każdy z nas musi samodzielnie odkryć. Dlatego pomagamy młodym ludziom na wykładach i warsztatach odnaleźć swoją pasję, podnieść samoocenę, zrozumieć właśnie, że nie jest się byle kim. To, co było ciekawe, to to, że bardzo dużo ludzi wysyłało nam swoje zdjęcia, jak wyglądają, z czego zrobiliśmy folder i to tak naprawdę dla wielu osób było takim coming outem przed znajomymi, że tak, znacie mnie, wiecie, że jestem fajnym człowiekiem, ale mam też łuszczycę i czy coś to zmienia? Musiał pan dyrektor wołami ciągnąć młodzież do tego, aby zaprząc ich do działań pozaszkolnych, dodatkowych aktywności takiej prospołecznej? Nie. Wręcz odwrotnie. Ja się w którymś momencie bałem, czy za bardzo nie otworzyłem furtki w tą stronę, bo tak wiele osób się do tego zapaliło. Sporym problemem jest to, że młodzież nie potrafi określić samego siebie. Gdy pytamy ich, kim jesteś, oni nie potrafią powiedzieć. Po prostu są kimś, ale nie wiedzą kim. My im w tym pomagamy, ponieważ bez znajomości samego siebie nie można sobie uświadomić tej wartości. Dlatego robiliśmy różne ćwiczenia właśnie na określenie samego siebie. Fantastyczne jest to, że tak naprawdę wystarczy jedna osoba, która chce coś zrobić, aby pociągnąć za sobą ogromne grupy, całe klasy, szkoły, aby też działały. Mamy wpływ na świat, taki realny wpływ. Możemy mieć 16 lat, a zrobić więcej niż jedna fundacja. W sumie do olimpiady pod hasłem Zwolnieni z Teorii zgłoszono 10 tysięcy inicjatyw. A wszystkie te cenne informacje zebrał dla Państwa Marcin Pośpiech. Tu Trójka, prawie 20 minut po 17. Za chwilę w studiu Ernest Zozuń. Będzie dyskusja, rozmowa na tematy międzynarodowe. Dzisiaj Światowy Dzień Uchodźcy. O tym, jak ta sytuacja wygląda teraz w Trójce, pomówimy już za kilka chwil. Dzisiaj Światowy Dzień Uchodźcy. O tym będzie rozmawiał Ernest Zozoń, który jest już w studiu. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę z tematu, który wybrałeś do dzisiejszej rozmowy. Mam wrażenie, że w kraju nad Wisłą wciąż za mało o tym mówimy. Wciąż na przykład mylimy podstawowe pojęcia, prawda? Nie zawsze wiemy, czym uchodźca różni się od migranta. Te pojęcia zupełnie to i błędnie. To emigranta, bo to są trzy różne, różne określenia, a nabraliśmy nawyku używania ich wymiennie i traktowania jako synonim. A to nie tak. I o tym już teraz w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A o tym z panem Arkadiuszem Legieciem z Wizy Europa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Można powiedzieć tak, ludziom w potrzebie trzeba pomagać, ale chęć nie zawsze znaczy możliwości. Tak chyba stanęła przed takim faktem Europa właśnie. Zdecydowanie. To też pokazują raporty ONZ publikowane rokrocznie, które pokazują wyraźnie, że ta liczba uchodźców z roku na rok się zwiększa, tak, w skali świata. Zgodnie z tegorocznym raportem świeżo opublikowanym to jest niecałe 70 milionów. Tak? Bardzo często jest to porównywane do populacji niektórych z państw, tak, żeby dać wyobrażenie ludziom na całym świecie, z jak poważnym zjawiskiem mamy do czynienia, które też, mimo że w pewnych regionach występuje z większą intensywnością, to jednak nie ma ograniczeń regionalnych, kontynentalnych, tylko jest tak naprawdę problemem ogólnoświatowym. No i przenosi się z kontynentu na kontynent, bo tak, Europa w tej chwili stoi wobec kryzysu uchodźczego, emigracyjnego, no ale inne kontynenty co jakiś czas też muszą mierzyć się z czymś takim, prawda? Tak, no, nasze oczy są w tej chwili przede wszystkim zwrócone na Bliski Wschód, tak? No bo tam z naszej europejskiej perspektywy jest to najważniejsze zarzewie tego wszystkiego, co później skutkuje tymi uchodźcami, którzy docierają do granic Europy, do granic Unii Europejskiej. Ale jeżeli będziemy się posługiwać tym samym efektem skali, spojrzymy na przykład na Afrykę, tak? Gdzie tam mamy dosłownie kilkuset tysięczne obozy uchodźców, no to robi tym większe wrażenie, ale pozornie go nie robi, bo tego nie słyszymy, tego nie widzimy tak na pierwszy rzut oka, bo przede wszystkim patrzymy na Syrię, na Irak, na to, co jest nam tutaj najbliższe. Tak? No i patrzymy na Morze Śródziemne, którym ci uchodźcy płyną do Europy i nie ma sposobu, żeby to zatrzymać. Znaczy, to nie jest tak, że w ogóle nie ma metod na to, bo jak pokazuje choćby porozumienie z Turcją, czy też działania podejmowane stopniowo przez Frontex, ten napływ uchodźców można starać się ograniczać i to się dzieje, no bo pomimo, że w skali świata, tak jak powiedzieliśmy, ta liczba uchodźców się zwiększyła, no to jednak liczba uchodźców napływających dziennie, miesięcznie, rocznie do Unii Europejskiej uległa zmniejszeniu i to już jest pewien sukces, tak? To świadczy o tym, że działania, jakie podjęliśmy, przyniosły jakiś tam efekt, ale zdecydowanie ten efekt jest niezadowalający, no bo geneza całego problemu tkwi dużo, dużo głębiej i nie tkwi tylko w zatrzymaniu samych ludzi, którzy już podążają do Europy, tkwi w rozwiązaniu problemów, które skłaniają ich do tego, żeby porzucać swoje rodzinne tereny i wyruszać tak naprawdę w nieznane z niczym, bo tak to bardzo często wygląda. Problem tkwi w konfliktach, problem tkwi w biedzie, problem tkwi w głodzie, ale też bardzo często, co jeszcze jest stosunkowo pomijane, ale też w zmianach klimatycznych, tak, które powodują takie zjawiska jak susza, wymuszają emigrację ze wsi do miast, a następnie stają się tą taką podporą różnych ruchów społecznych, które, jak na przykład w Syrii, zakończyły się w 2011 roku wystąpieniami ogólnospołecznymi. Mhm. Włochy, Austria, ostatnio też Bawaria, czyli część Niemiec, chce zaostrzenia polityki wobec uchodźców, no i emigrantów. My cały czas mówimy uchodźca, uchodźca. Przypomnijmy, uchodźca to ten, który musi uciekać ze swojego kraju. I ten, który ubiega się o ochronę międzynarodową. A emigrant to ten, który, no, jest w tym doza dobrowolności w jego przemieszczaniu się, prawda? Ta doza też może być mniejsza lub większa, ale tak, to zgodziłbym się z tym podstawowym rozróżnieniem. Uchodźca to jest ktoś przede wszystkim, kto pomocy potrzebuje, ale tej pomocy nie może uzyskać na terytorium swojego państwa, ponieważ to państwo jest dysfunkcyjne, ponieważ to państwo jest tym elementem represjonującym. No i z tego powodu ucieka do najbliższego kraju, gdzie tą pomoc może uzyskać. Lub jest tam wojna. Dokładnie, dokładnie. To jest ten element dysfunkcyjny. Tylko spotykamy się z tym problemem definicyjnym, gdzie definicja troszkę odbiega od praktyki, no bo nawet na przykładzie uchodźców syryjskich, którzy uciekają na przykład do Libanu. Ja podaję jako przykład Liban, bo byłem tam w zeszłym roku i widziałem to. No co z tego, że uciekniemy do kraju, gdzie już nie ma wojny, gdzie de facto spełniamy te warunki definicji, gdzie możemy się ubiegać o pomoc, no ale tak czy siak żyjemy w przeludnionych obozach, pozbawieni dostępu do podstawowych świadczeń, do opieki medycznej, do edukacji. No i czy ten stan możemy uznać za realizację tej ochrony międzynarodowej? No ja uważam, że nie. W związku z czym nie możemy się dziwić, że ci ludzie szukają pomocy dalej, tak? I w konsekwencji docierają do innych państw, docierają także do Europy. I nie można się też dziwić jednocześnie państwom europejskim, które no z tym problemem borykają się już od kilku lat. Przede wszystkim tutaj trzeba wyróżnić takie państwa jak Grecja, jak Włochy, jak Hiszpania, ale też te państwa, które leżą dalej na tej trasie migrantów, czyli choćby Austria tutaj wymieniona, przede wszystkim również Niemcy, tak? No bo Unia Europejska i państwa członkowskie zostały niejako postawione z tym problemem, jak z wieloma w historii integracji europejskiej, troszkę z zaskoczenia i musiały podjąć działania reaktywne, na które wcześniej nie były przygotowane. No i trochę są w sytuacji patowej, bo jeśli powiemy nie przyjmujemy, no to będziemy co? Wyrzucać tych ludzi do morza? Ale pytanie, czy jesteśmy fizycznie to zrealizować? Ja uważam, że nie, bo ci ludzie już są. Mhm. To jest fakt. I musimy sobie poradzić przede wszystkim z ludźmi, którzy już są, ale także z ludźmi, którzy do nas napływają, nawet jeżeli ten napływ jest mniejszy niż był. Solidarności w Europie w tej sprawie brakuje. Nie odnosi pan takiego wrażenia? Na pewno. Na pewno. Solidarność jest podstawą raz, że Unii Europejskiej, ale dwa, tego wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień wyjeżdżając, czyli strefy Schengen, tak. Czyli jednak tego podziału i wspólnoty myślenia o wspólnych problemach, bo te problemy zdecydowanie są. To, że uchodźcy akurat nie przyjeżdżają do Polski, to nie znaczy, że nas to nie dotyczy, no bo ktoś od nas wymaga solidarności w tej kwestii. Nam z kolei zależy na solidarności w innych kwestiach, jak sankcje wobec Rosji, jak solidarność tutaj właśnie we wschodniej części kontynentu, jak negocjacje budżetowe, temat w tej chwili bardzo na czasie. Także tych kwestii nie da się oddzielić i tak to wygląda w obecnej polityce. No, obecnie to, z czym mamy do czynienia, no to podział na takie dwa główne bloki. Państw, które zostały bezpośrednio dotknięte tym problemem, czyli głównie południe, no i państwa, które starają się jak najdalej od tego problemu trzymać w miarę możliwości. I które nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, bo bez wątpienia ten problem ma aspekt regionalny w Unii Europejskiej, ale nie może być rozwiązany przy udziale tylko kilku państw, bo jest to zdecydowanie zjawisko ogólnoeuropejskie. Arkadiusz Legieć, Wizę Europa, był naszym gościem. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean. Program trzeci Polskiego Radia to Goldfrapp i Dave Dunn. 17:30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Zarzuty usłyszała kierownik działu zamówień w toruńskim szpitalu Rydgiera, Krystyna M. Odpowie za usiłowanie, za ustawianie przetargów. Prokuratura ma się zająć jeszcze 4 innymi osobami zatrzymanymi przez CBA. Grupa usiłowała wpłynąć na wynik kilkunastomilionowych przetargów rozpisywanych przy modernizacji toruńskiego szpitala. Głównie sprawa miała jednak dotyczyć wywierania wpływu przy przetargu na budowę dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją torów. Kontrakt opiewał na około 5 milionów złotych. W prezydenckim referendum o konstytucji Polacy odpowiedzą na maksymalnie 10 pytań. To ustalenie po spotkaniu wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Podczas wakacji to właśnie Izba Wyższa zdecyduje, czy planowane na 10 i 11 listopada głosowanie w ogóle się odbędzie. W ubiegłym tygodniu prezydent ogłosił propozycję 15 pytań. Najprawdopodobniej w lipcu Andrzej Duda skieruje do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum. Wzrasta liczba cudzoziemców, którzy starają się o zezwolenie na pobyt w Polsce. Tak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Coraz częściej w naszym kraju chcą zamieszkać Hindusi, Wietnamczycy i Chińczycy. W 2017 o zezwolenie na pobyt w Polsce ubiegało się ponad 200 tysięcy cudzoziemców, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. W tym roku, w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, mamy już wzrost o 170%. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W studiu Elżbieta Szczerbak. Ma mieć 275 km i przechodzić przez duńskie i polskie obszary morskie oraz wyłączną strefę ekonomiczną Szwecji. Gaz-System wybrał preferowaną trasę gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Dzięki niemu do naszego kraju trafi gaz z szelfu norweskiego. Rząd przyjął dziś projekt tzw. specustawy mieszkaniowej. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreśla, że jest to dokument, który wesprze budownictwo mieszkaniowe w Polsce i zwiększy dostępność lokali. Bardzo nam zależy na tym, żeby te nowe warunki pozwoliły na to, żebyśmy nie tylko budowali szybciej i sprawniej, ale żebyśmy dali dostęp do nowych mieszkań dla osób mniej zamożnych, dla osób młodych. Minister wskazał, że pod budownictwo mieszkaniowe będą wykorzystywane m.in. tereny kolejowe, poprzemysłowe oraz tereny rolne znajdujące się w granicach miast. Tymczasem nowa ordynacja podatkowa ma być przyjazna dla podatników, przejrzysta i prosta. Założenia nowych przepisów przedstawiła minister finansów. Teresa Czerwińska podkreśliła, że po 20 latach obowiązywania i 100 nowelizacjach dotychczasowej ordynacji konieczna jest kompleksowa zmiana przepisów dotyczących sposobów poboru podatków. To jest nowe otwarcie na podatnika, to jest nowa jakość tej ordynacji, to jest bardzo nowoczesne narzędzie i rzeczywiście ta ordynacja podatkowa ma ten duch prostoty, przejrzystości i przyjazności dla podatnika. Nowa ordynacja podatkowa ma wnieść 20 nowych rozwiązań, m.in. procedurę konsultacji umów podatnika z Urzędem Skarbowym i powołać Rzecznika Praw Podatnika. Teraz dokument trafi do konsultacji społecznych. A dziś wieczorem podczas uroczystej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczone zostaną po raz drugi nagrody gospodarcze Polskiego Radia. To prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych polskich przedsiębiorców, którzy w szczególnie istotny sposób przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki oraz promocji Polski na arenie międzynarodowej, ale też angażują się w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. WIG20 na koniec dnia zyskuje 1,6%. Euro kosztuje 4 zł i 32 grosze, dolar 3 zł i 73 grosze. O 2 grosze więcej trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,91. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W nocy specjalnie nie ma co liczyć na deszcz, zachmurzenie będzie małe. Jedynie na Pomorzu może wzrastać do umiarkowanego, a nad samym ranem na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12-14 stopni, tyle na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich najcieplej 17-15 stopni, właściwie na całym pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry, pani poseł Paulina Henik-Kloska, rzeczniczka Nowoczesnej, i Piotr Strzembosz z Prawicy Rzeczypospolitej są naszymi gośćmi. Dzień dobry. Większość posłów Komisji do Spraw Petycji odrzuciła dziś petycję w sprawie legalizacji homoseksualnych związków partnerskich. Ekspertyza Biura Analiz Sejmowych przygotowana w związku z petycją podkreśla, że legalizacja takich związków i adopcja przez nie dzieci jest sprzeczna z polską konstytucją. Czy wobec tego jest, proszę państwa, sens składania podobnych projektów, dopóki, to akurat chodziło o petycję, ja mówię o projektach, bo jest projekt Nowoczesnej, dopóki obowiązuje konstytucja z 97 roku, opinia biura o niekonstytucyjności takich zapisów jest, no, jest może nie, nie jedyna, nie dominująca, no ale też, też nie jest to jakaś kompletnie odosobniona opinia. Czy ja w ogóle nie zgodzę się z tym, że tego typu rozwiązanie, nie znam dokładnie rozwiązania, które jakby w ogóle zostało złożone w Komisji do Spraw Petycji, bo do niej nie należę i nie rozpatrywałam tej kwestii, natomiast znam naszą ustawę i ja nie widzę, tam gdzie zapisy... O, tam chodziło o związki homoseksualne. Jednopłciowe. Znaczy ja rozumiem, tylko że zawieranie związków partnerskich nigdzie w konstytucji nie jest zabronione. A konstytucja wbrew przeciwnie mówi o równości obywateli wobec prawa. Zarówno tych podzielających wiarę chrześcijańską, jak i tych niepodzielających, tak? Bo o tym nawet jest mowa w preambule, bo już w tym momencie odnoszę się do dzisiejszego też stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa. Kompletnie zideologizowanej, tak, które dotyczy naszego projektu. Znaczy, ja bym chciała, żeby wskazano dokładnie, jeżeli chodzi o naszą ustawę o związkach partnerskich, które dokładnie momenty są niezgodne z którymi elementami konstytucji, którymi artykułami konstytucji. Bo jeżeli mówimy o... Z preambułą, tak jest słychać. No to w preambule, pani redaktor, ja mam specjalnie przy sobie... I chodzi też o ducha, a nie tylko literę prawa, jak mówił między innymi pan Wiesław Johann. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary i tak dalej, jesteśmy równi wobec prawa. Więc pani redaktor, ja widzę w preambule jedną rzecz, że my jesteśmy równi jako obywatele wobec prawa, niezależnie od poglądów i ideologii przyjętej na życie, a nasz projekt zakładał między innymi zawieranie związku partnerskiego, który dawałby prawo do wspólnego rozliczania się, no, do tego dziedziczenia, teraz pan informacji Piotr o stanie zdrowia. Czy pan widzi jakieś sprzeczności z konstytucją projektów dotyczących tej sprawy? Oczywiście konstytucja to jest bardzo szeroki dokument, ale nie może obejmować wszystkiego. Jeśli konstytucja nic nie mówi o związkach partnerskich, to nie można z tego wywodzić wniosku, że takie związki są zgodne z konstytucją. Konstytucja nie mówi, powtarzam, o szeregu różnych sprawach, które w oczywisty sposób są... Nie można właśnie konstytucyjnie tego sankcjonować. Ale można wywodzić, jeżeli tego nie ma w konstytucji, że one są z konstytucją sprzeczne? Nie, po prostu... Szanowni Państwo... Pierwsza uwaga, związki partnerskie są, nikt ich nie zabrania, nikt nie każe za związki partnerskie, czy to hetero, czy homoseksualne, i ten fakt, z tym faktem nikt nie dyskutuje. Natomiast tutaj chodzi o pewne zrównanie instytucji małżeństwa i związków nieformalnych, czy związków partnerskich. Nie wiadomo na dobór sprawy dlaczego. No chyba właśnie dlatego, żeby była furtka do małżeństw pod nazwą związki jednopłciowych. Znaczy, no, ale o co chodzi? Proszę mi powiedzieć, o co chodzi? Dobrze by było zapytać nie, przedmówcę. Panią pytam, o co chodzi w tym projekcie? Tak. Nasz projekt nadaje tak naprawdę trzy główne prawa partnerom, czy to par jednopłciowych, czy różnej płci, które nie chcą zawierać małżeństwa, czy to w kościele, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlaczego nie chcą zawierać? Bo to jest ich wola, no i dobrze, decyzja. Ale to dlaczego będą... Pary jednopłciowe nie mogą dzisiaj zawierać takiego związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale ja teraz pytam w kościele. Pary heteroseksualne, bo żeby zawrzeć taki związek partnerski, to też trzeba udać się, prawda, do jakiegoś urzędu czy do notariusza. Nie wiem, jak to państwo zapisali, jak to ostatecznie byłoby. Jest to zawarta oczywiście umowa, natomiast no tak, czyli trzeba niekoniecznie w urzędzie stanu cywilnego. W wysiłku, no, prawda? Ale jakby o co chodzi? Chodzi o to, żeby dać możliwość, no my tutaj nie zawężamy do par jednopłciowych, ale że o takie związki głównie chodzi, to dobrze wiemy. Niemniej chodzi o to, żeby dać im możliwość do wspólnego rozliczania się, dziedziczenia po sobie, otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, bo dzisiaj jest to również ograniczone, i przysposobienia dziecka partnera. Nie, niemożliwe. Dlatego, że jeżeli ktoś sobie tego zażyczy i będzie miał takie oświadczenie jeżeli woli, wyjdzie pani nieprzytomna z wypadku samochodowego, to nie ma możliwości wyrażenia zgody na cokolwiek. Jeżeli związek jest trwały, jeśli to jest mogą takie oświadczenie woli wcześniej wydać. Jeżeli ktoś nie przewiduje, że taka rzecz może się wydarzyć, no to siłą rzeczy jest skazany na to, że partner nie będzie mógł się o tym dowiadywać. Szanowni państwo, chcemy, by takie osoby dostały te trzy prawa plus możliwość przysposobienia dziecka partnera w myśl polskiej konstytucji, bo dzisiaj wolność, równość i demokracja do czegoś zobowiązuje. Nie możemy mówić o wolności jednostki, jeżeli nie daje się dwóm osobom żyjącym dzisiaj razem w związku, na przykład poza granicami i wracającymi do kraju, możliwości wspólnego rozliczania się, wspólnego dziedziczenia po sobie. Dlaczego dwie osoby, nawet jeżeli jest to związek jednej płci, nie mogą razem żyć, dziedziczyć po sobie majątku, no muszą zawierać dodatkowe co rusz klauzule, czy to spadkowe. Nie, nie. Możemy, oczywiście, takie osoby mogą podpisać testament, tak? Wspólnie rozliczać się nie mogą. Mogą podpisać umowę oświadczenie o tym, że partner może otrzymywać informacje o stanie zdrowia, ale to wszystko wymaga dodatkowych czynności, czyli każda jedna po drugiej. Chodzi o to, tak? Chodzi o to, aby usankcjonować w Polsce związki partnerskie, które dadzą im te wszystkie prawa. Te prawa, co najważniejsze, nikomu nic nie zabierają. Te prawa nie godzą w Polsce. Może komuś konstytucję. Jednak coś zabierają, zdaniem, no ja się chciałam zapytać, co panu jako obywatelowi ta ustawa zawiera? Czy takie usankcjonowanie prawnie, usankcjonowanie prawem związków partnerskich komuś by zaszkodziło? Przede wszystkim wszystkie te rzeczy, o których pani poseł raczyła powiedzieć, już ponad 20 lat temu o tym mówił senator Szafraniec, że można na drodze prawa cywilnego uregulować. Można się dowiadywać o stanie zdrowia, dziedziczyć i tak dalej. Jeśli chodzi o przysposobienie, jeżeli jakaś dwoje ludzi żyjący w związku osoby heteroseksualne chcą przysposobić dziecko jednego partnera, jest na to świetna droga, po prostu małżeństwo. Jeżeli nie chcą tego małżeństwa, osoby heteroseksualne, no to jest pytanie, dlaczego chcą coś, co się troszkę inaczej nazywa, a również wymaga procedur urzędowych i zatwierdzania i tak dalej. Więc tutaj powtarzam, chodzi o furtkę dla związków homoseksualnych, a związki homoseksualne nikt... Zresztą pani poseł nie mówiła o żadnej furtce, tylko powiedziała, że przede wszystkim. Tak, więc to powinno być, to jest jednoznacznie szkodliwe, aby osoby tej samej płci wychowywały dzieci. Oczywiście, ponieważ są pewne wzorce kulturowe, ale matka ma... Ale teraz to się ma... dzieje, panie. No właśnie, ja się zgadzam, że się dzieje, ale skończę zdanie. Dzieje się, są też poligamiczne związki, nie wiem, jeden mężczyzna, dwie kobiety, trzech mężczyzn, jedna kobieta i nikt nie... to, że to ma miejsce, nikt nie wywodzi z tego wniosku, że należy to uregulować prawnie. Ale myślę, że to jednak jest pewna różnica. Związki poligamiczne, a sytuacja, gdzie jest, na przykład są dwie panie i jedna ma dzieci czy dziecko, one mieszkają razem i razem wychowują te dzieci jednej z nich. A jak trzy panie wychowują dziecko dwojga z nich na przykład, no można iść dalej. Przecież tutaj ale, nie możemy przede wszystkim zabraniać nie mówimy o związku takiej sytuacji, co z tymi dziećmi zabierajmy nam pomiędzy jedną a drugą osobą, a nie jedną, drugą, a trzecią. Pani chce zabrać im prawo do dziedziczenia, pani chce zabrać prawo do wychowywania dzieci. Ale ja nie przeszkadzam, dzieci. Pan mówił rzeczy, z którymi się nie zgadzam, a mimo że panu nie przeszkadzam. Czy tak, po pierwsze, jak słyszałam, mój rozmówca nie potrafił powiedzieć, komu co ta ustawa zabiera, bo nikomu chętnie nic nie zabiera. Po drugie, nie godzi w konstytucję, bo tak jak przeczytałam, konstytucja mówi o tym, że państwo jest nasze Rzeczpospolita Polska chrześcijańskie, ale równo traktuje zarówno osoby wierzące w Boga, jak i niewierzące. Więc jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, jak i przede wszystkim polityków stanowiących prawo, powinno to prawo tworzyć dla wszystkich, niezależnie od przyjętej ideologii na życie. I niezależnie od tego, czy w Boga się wierzy, czy nie. Artykuł 18 rzeczywiście nie mówi o tym, że chodzi o małżeństwa zawarte w kościele, tylko w ogóle o małżeństwa, które są. A my mówimy o związku partnerskim i artykuł 18 w żadnym punkcie nie mówi o tym, że związków partnerskich w Polsce do polskiego prawa nie można wprowadzić i związki partnerskie są inne. Rozumiem, tylko pani teraz troszeczkę pomieszała z chrześcijaństwem, bo tutaj akurat tutaj ten artykuł nie mówi nic. Do tego chrześcijaństwa odwołuje się dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa i do artykułu 2. Ja to wszystko jakby połączyłam w jedno. Więc jeżeli konstytucja zapewnia nam równość wobec prawa, to równość do tego, żebyśmy decydowali o tym, że chcemy, żebyśmy mieli możliwość zawierania takiego związku partnerskiego, które da nam te trzy podstawowe prawa. Co do przysposobienia dzieci partnera, to jest podstawowa rzecz. To jest, jeżeli dziecko wychowywane jest wspólnie, pochodzące z pierwszego jakby małżeństwa, wychowywane jest wspólnie przez kolejne, nie wiem, 10 lat, tak? Taką parę żyjącą w związku partnerskim i powiedzmy, że najbliżsi tego dziecka nie żyją, to ja nie widzę powodu, dla którego albo to dziecko nie miało kontakt z drugim partnerem, żeby właśnie druga strona tego związku partnerskiego nie mogła sprawować dalej opieki po ewentualnej śmierci swojego partnera. To są sytuacje bardzo delikatne. To są sytuacje, które mamy dzisiaj w Polsce. I to są sytuacje, które są dzisiaj niemożliwe do uregulowania prawnego tak naprawdę. Proszę powiedzieć, co panu przeszkadza, bo w końcu nie dojdziemy. Artykuł 18 mówi wyraźnie: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, pierwsza rzecz, przecinek, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli ustawodawca związał instytucje małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Czyli to są zjawiska, które są tutaj połączone, czyli nie można dowolnie tego traktować. Ale czy z tego należy wywieść zakaz legalizacji innych związków? Oczywiście, że nie. Można dyskutować, czy tutaj jest zakaz na przykład poligamii. Dlaczego nie? Są państwa na świecie, gdzie jest poligamia. Ale żyjemy w Polsce. I dlatego mamy konstytucję, gdzie jest artykuł, ale jest artykuł 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Jeżeli ktoś chce pod nazwą związek partnerski zrobić coś podobnego, żeby wszystkie te prawa i obowiązki przenieść na z małżeństwa na związek partnerski. Ale te trzy sprawy to jest wszystko? Nie, ale te sprawy można uregulować na drodze cywilnej. Dobrze, jeżeli ktoś obawia się małżeństwa, może to zawrzeć na drodze cywilnej. Nie wszystko oczywiście, ale dużo rzeczy. I jeżeli ktoś tego nie dostrzega i pani po 20 kilku latach, kiedy z trybuny Senatu to padło, powtarza te rzeczy, no przecież prawo się nie cofnęło. Można to robić, można dziedziczyć, można odwiedzać. Jeżeli ktoś żyje z kimś w związku i nie pójdzie na drodze cywilnej, tego nie ureguluje, no to przepraszam, znaczy, że tego nie chcemy. Niestety problem polega na tym, że też przejdzie do historii państwa projekt, bo nie znajdzie większości sejmowej, o ile w ogóle będzie mieć numer, prawda? Bo ma numer druku już? Na ten moment chyba nie. Ja chciałbym państwu wręczyć konwencję praw rodziny, która idzie naprzeciw. Ja bym chciała powiedzieć, że tutaj pan potwierdził, że mamy rację, bo nigdzie w konstytucji nie ma napisane, że małżeństwo jest jedyną formą i nie można. Już jesteśmy po czasie. Zabierać. Paulina Hennig-Kloska, Nowoczesna, Piotr Strzembosz, Prawica Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kibicuj z nami, nie odpuszczamy! Dwie raty gratis dla ciebie mamy! Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%.